میدونم میدونم واسه عشق تو اما میخونم عشق من میدونم تو کار این عشق میمونم میدونم این دفعه رو نمیتونم فرا نمیتونم میدونم به پای این عشق میسوزم من تو ماجرای این عشق میسوزم میدونم که دارم کم میارم میدونم جونم میدونم میدونم دیگه خوابم نمیبره میدونم ثانیه هم نمیگذره میدونم دیگه خوابم نمیبره میدونم ثانیه هم نمیگذره گریه هم بی اثره دلت از چشمای من بی خبره عشق عشق من عشق میدونم که دارم کم میگم.